Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, piątek, 26 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kto za prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego w razie, gdy zostanie unijnym komisarzem? O tym w Pulsie Trójki mówił rzecznik głowy państwa. W serwisie Policja o kolejnych zidentyfikowanych osobach po Marszu Równości w Białymstoku i najbrzydsza żaba we wrocławskim zoo. O tym, że to szef gabinetu prezydenta będzie kandydatem Polski na stanowisko unijnego komisarza, poinformował po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, pytany w Pulsie Trójki, jaką tekę może objąć Krzysztof Szczerski, mówił, że decyzję w tej sprawie przekaże w odpowiednim czasie rząd. Pytaliśmy też o ewentualnego następcę ministra Szczerskiego w Pałacu Prezydenckim. W momencie, w którym pan minister zostanie komisarzem, pan prezydent podejmie stosowną decyzję. Mamy świetne zaplecze ekspertów w Pałacu Prezydenckim. Jest duża grupa doradców, jest olbrzymia grupa członków Narodowej Rady Rozwoju, tych ciał doradczych, ciał, z którymi współpracuje pan prezydent. Jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie będzie żadnego problemu z ewentualnym zastąpieniem pana ministra. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski dodał, że kandydatura Krzysztofa Szczerskiego została wypracowana w dialogu z rządem. Już 92 osoby zidentyfikowała policja po zajściach na Marszu Równości w Białymstoku. Agresywni kontrmanifestanci kilka razy próbowali zablokować przejście. Policja musiała użyć gazu, a rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka mówi, że sprawcy odpowiadają za łamanie prawa w czasie marszu. Te liczby cały czas się zmieniają, ale już dzisiaj, a więc po kilku dniach od tych wydarzeń możemy powiedzieć o ponad 90 osobach, których dane personalne ustaliliśmy, zidentyfikowaliśmy. A więc mogą one spodziewać się zatrzymań, mogą spodziewać się odpowiedzialności za swoje postępowanie. Co grozi zatrzymanym? Wysokie grzywny w związku z popełnionym wykroczeniem, a w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, oczywiście kierowane są dowody do prokuratury, przedstawiamy zarzuty karne. No niestety większość z nich dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej czy znieważenia policjantów, bo to policjanci, przypomnę, wzięli na siebie głównie ciężar tych ataków. No ale dwie osoby zostały też tymczasowo aresztowane w związku z pobiciem innej osoby i myślę, że to może nie być koniec. Chodzi m.in. o 24-latka, który pobił 14-latka. Kto miał rację? Konsul czy mieszkanka Poznania? Policja wyjaśnia okoliczności kolizji, w której brał udział rosyjski dyplomata. Nikomu nic się nie stało, jednak konsul odmówił badania alkomatem. Wersje przedstawione przez kierujących są rozbieżne, mówi Maciej Święciechowski z wielkopolskiej policji. Pojechaliśmy na miejsce. Jedną ze stron tej kolizji był mężczyzna, pracownik konsulatu Federacji Rosyjskiej. Drugą mieszkanka Poznania. Obie strony twierdziły, że wjeżdżały na skrzyżowanie przy zielonym świetle, dlatego policjanci między innymi zabezpieczyli monitoring miejski. Mamy ustalonych świadków tego zdarzenia. No i będziemy teraz odtwarzali jego przebieg, czyli przede wszystkim sprawdzimy, kto faktycznie miał zielone światło, a kto popełnił wykroczenie drogowe. Do kolizji, dodajmy, doszło na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Świętego Wawrzyńca. W kilkudziesięciu miejscach Moskwy rosyjska opozycja zorganizowała pikiety w obronie wolnych wyborów. Wcześniej stołeczne komisje wyborcze wyeliminowały z udziału w wyborach lokalnych władz opozycyjnych kandydatów. 8 września Rosjanie będą wybierać przedstawicieli miejskich i regionalnych rad oraz gubernatorów. Jak podało Radio Swoboda, opozycjoniści w proteście przeciwko decyzjom komisji wyborczych zorganizowali pikiety przed wejściami do 28 stacji metra. Kilkuset zwolenników opozycji jako wolontariusze rozdawało przechodniom ulotki informujące o demonstracji zaplanowanej na 27 lipca. Akcja ma być wyrazem sprzeciwu wobec łamania przez władze konstytucyjnych praw obywateli. Wcześniej policja w Moskwie zatrzymała lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, a stołeczny sąd skazał polityka na 30 dni aresztu za nawoływanie do nielegalnego zgromadzenia. Jednocześnie funkcjonariusze przeprowadzili rewizję w mieszkaniach tych opozycjonistów, których kandydatury odrzuciły komisje wyborcze. Amnesty International nazwała działania policji bezwstydną próbą zastraszenia opozycji przed wrześniowymi wyborami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec najbrzydsza żaba na świecie we wrocławskim zoo. To ogromny hodowlany sukces, bo tylko 13 ogrodów zoologicznych na całym świecie może pochwalić się hodowlą tego gatunku. To bardzo wymagające zwierzęta z powodu warunków, w jakich nauczyły się żyć. Wodę w akwariach trzeba chłodzić, a nie ogrzewać, mówi Radosław Ratajszczak. Wymagało ono wielu przystosowań od tej żaby. Tam jest zimna woda, mocno natleniona. W związku z tym ta żaba nie ma płuc. Oddycha przez całą powierzchnię skóry. I stąd tej skóry jest tak dużo, żeby ta powierzchnia wymiany tlenowej była bardzo duża. Już niedługo żaby będą mogli zobaczyć wszyscy zwiedzający zoo w specjalnej ekspozycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na wschodzie Polski przelotne opady deszczu, na Pomorzu i Wybrzeżu lokalnie mgła. Od 14 stopni na wschodzie i Pomorzu do 18 miejscami na zachodzie i południu, a dzień będzie gorący do 30 stopni na wschodzie, ale tam burze i lokalnie grad. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. W zasadzie tradycji staje się zadość, bo pod koniec lipca, z czwartku na piątek, znajdujemy się w murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, zapraszając do wysłuchania pierwszej w czasie festiwalu szekspirowskiego audycji. 23. festiwal rozpocznie się za kilkanaście godzin nieoficjalnie konferencją prasową. Realizujemy więc nasz pomysł na spotkanie z Szekspirem w danym roku. Poza tym zaszły pewne zmiany, z których pierwszą sygnalizuje ta oto pieśń. Brytyjski szalony zespół The Tiger Lilies wystąpił już co prawda na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, ale po 4 latach doń powraca i wystąpi tutaj w 3 aż rolach, w jakich opowiemy. A nawiązując do naszej tradycji, przypomnijmy, że gospodarzem festiwalu jest gospodarz tego teatru, czyli Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, anglista, autor książek, pedagog, człowiek, który, jeżeli coś wymyśli, gotów jest pokonać legion smoków, w tym niepokornych dziennikarzy, do których zalicza się mówiące te słowa. Profesor Jerzy Limon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, teraz pozwoli pan, że przedstawię naszą ekipę. To Halina Leszczyńska i Kuba Sadowski, dyżurujący w Warszawie przy Myśliwieckiej, czyli w Trójce, oraz panowie z Radia Gdańsk, Andrzej Dubas i Arek Chomicki, tutaj pomykają między dziedzińcem a salą kolumnową, w której znajdujemy się. A oto nasi goście, chociaż prawdę mówiąc gość jest jeden, czyli pozostali państwo to jednak gospodarze. Niemniej dla dramaturgii spotkania lepiej powiedzieć, że gościem jest, uwaga, pani Joanna Śnieżko-Misterek, koordynująca program festiwalu. Dobry wieczór, pani Joanno. Dobry wieczór. Krzysztof Grabowski, odpowiadający za Szekspirów, aktor po prostu. Witaj, Krzysiu. Bardzo mi miło, dobry wieczór. Krzysztofowi złożyliśmy już nieoficjalnie życzenia poza anteną na dziedzińcu. No ale... więc ja teraz składam wszystkim Annom, żeby się jakoś tutaj odwdzięczyć. Tak jest, na pokładzie GTS-u znajduje się Anna, Anna Szynkaruk, z którą właściwie rozpoczynaliśmy naszą podróż przez festiwale szekspirowskie. Tak więc, Aniu, jeżeli nas słuchasz, przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia, jak to się mówi, oraz podziękowania za to, co do tej pory. Jest, troszkę się zawahałam, no bo zdecydowanie nie może w roli gościa wystąpić rzecznik lub rzeczniczka tego festiwalu oraz teatru, Magda Hajdysz. A więc w takiej podwójnej roli. Witaj, Magdo. Dobry wieczór, witam. Po kolei więc. The Tiger Lilies przybędą na festiwal ponownie, bo, panie profesorze? Ponieważ bardzo się podobali 4 lata temu. Przypomnę, że wystąpili z koncertem, a później w pamiętnym Hamlecie wykonaniu duńskiego teatru. Bardzo świetne przedstawienie. Do dzisiaj bardzo, bardzo wielu miłośników teatru i Szekspira wspomina. Niestety reżyser tego przedstawienia zmarł wkrótce potem, w bardzo młodym wieku. No, wielka szkoda, no, ale pamiętamy tego Hamleta, a tym razem wystąpił w sztuce inspirowanej Szekspirem. Już to jest współczesny klasyk Thomas Toparda, Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją. Tekst znakomity, inscenizacja również, także myślę, że bardzo interesujące jest to zafascynowanie zespołu muzycznego teatrem i ta chęć jednak włączenia się do działań scenicznych innego typu. Tak, podobne trochę zjawisko widzimy przy niektórych eksperymentalnych czy takich zespołach na świecie, że wybitni artyści sceny, piosenki chcą zrobić coś innego, niekomercyjnego i czasem występują właśnie na scenie teatru z artystami mało znanymi, zespołami mniej czy bardziej znanymi. Do głowy mi przychodzi Wooster Group z Ameryki, który jest awangardą do dziś, jak na Amerykę. I tam garną się artyści rozmaici, chcą zaistnieć w czymś, co nie jest czystą komercją. Mhm, no ale tak, The Tiger Lilies, jak powiedziałam, w 3 rolach. To może pani Joanna uzupełni, bo będą zapracowani bardzo już pojutrze, jeżeli dzisiaj jest piątek, czyli w niedzielę 28, Asiu? 28, koncert oczywiście, bo nie mogłoby się bez tego obyć. Ja tak, jeśli mogę, dodam coś jeszcze. To jest rzeczywiście szczególny spektakl. Co do Hamleta, to rzeczywiście okazuje się, że mimo niestety odejścia pana reżysera, spektakl wciąż żyje. Bardzo niedawno, dosłownie kilka dni temu, ówże Hamlet prezentowany był w Moskwie z wielkim powodzeniem. Natomiast wracając do pytania, tak, ról jest przynajmniej 3, to prawda, zagrają zarówno koncert, wezmą udział w spektaklu, Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją, śpiewając, jakoś komentując przebieg wydarzeń, natomiast również w tym roku po raz pierwszy jeden z muzyków zdecydował się na danie nam warsztatu i otóż będzie to warsztat grania na pile. Wciąż jeszcze jest kilka wolnych miejsc, więc kto byłby zainteresowany, zapraszamy. Natomiast Państwo organizatorzy festiwalu zdecydowali się na to, żeby Państwa, którzy nas słuchają, oczywiście tłumnie, zaprosić na ów koncert pojutrzejszy, niedzielny, o godzinie 20 rozpocznie się. Gdzie, Magdo? Gdańskim. Oczywiście, na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. No i mamy podwójne zaproszenie dla Państwa na ten koncert. I teraz Kubę, który jest w Warszawie, poprosimy o czujność. 22 333 33 33. Telefon o tym numerze może zadzwonić, jeżeli Państwo mają ochotę przyjąć od Państwa organizatorów festiwalu podwójne zaproszenie na koncert The Tiger Lilies. Państwo, którzy będą słuchali nas do końca, posłuchają więcej muzyki tego zespołu, no ale już wtedy zaproszeń nie będzie, tak więc proszę pospieszyć się. 333 33 33 Kuba Sadowski. Bez konkursu, rozumiem. Bez konkursu. Ja myślałem, że chociaż piłę trzeba przynieść do radia, żeby zaproszenie dostać. To pierwszy przyniesie piłę na przykład. Nie, na profesora zawsze mogę liczyć, no niestety nie wymyśliłam tego wcześniej, więc na razie bez piły, tylko trzeba po prostu do nas zatelefonować, a Kuba da nam znać, czy Państwo przyjęli to zaproszenie. No właśnie, skoro była mowa o Hamlecie, to pomyślałam, że może od razu zapytam o to, ilu Hamletów będzie w tym roku na festiwalu. Pan profesor już liczy w nurcie głównym, a ja zwracam się do Krzysztofa Grabowskiego, bo przecież i hamletyczne motywy czy wątki pojawią się w Ofie. Proszę bardzo, Krzysztofie, masz pierwszą szansę wypowiedzieć, a ty bardzo lubisz mówić. Spójrz w program, żebyś przypadkiem nie pominął jakiegoś tytułu. Ja tak powiem, wszystko mam w głowie, tak więc będę teraz rewidował swoje faktycznie... Tu dotknął Krzysztof skroni. Na pewno mamy sytuację taką. Międzynarodowo to będzie, tak. Zacznijmy od kobiety, tak przekornie. Hamletelia, monodram... Caroline Pagani z Włoch przylatuje do nas, zachwycona, zakochana jakby już w Gdańsku. Teraz tylko do nas wyzwania, że jeszcze potrzebuje dodatkowo 150 kg ziemi i tak dalej. To wszystko na nowo się rodzi, więc domyślam się, że to będzie całkiem nowy spektakl niż ten, który do tej pory prezentowała i powiedziała, że koniecznie chciałaby zagrać w wersji włosko-angielskiej. Dwa światy, które się będą przenikały. I tutaj będzie taki spektakl na podstawie oczywiście Hamleta w wykonaniu fantastycznej aktorki z Włoch. To jest pierwszy. Rewelacyjny spektakl Hamlet Sen, już wielokrotnie nagradzany. I tutaj mamy Sławomir Krawczyński, Aneta Godowska, Święto Snów. Niesamowity spektakl. Aktor, żeby zagrać, specjalnie przerywa swoje tournée po Europie. Wracając z Paryża, zatrzymuje się na chwilę w Amsterdamie, tam szybki nocleg, samolot, już dogadana próba u nas, nocna, później od rana przygotowywanie świateł i ten spektakl zaprezentujemy w Starej Aptece, czyli scenie Teatru Wybrzeże. Nowej scenie. Tak, nowej scenie, więc szalenie na to czekam. Jestem bardzo ciekaw, że aktor tak bardzo się poświęca, żeby tutaj wystartować w tym konkursie, więc to szalenie cieszy. I nad nowo otwartą ulicą teatralną, która była zamknięta przez wiele dokładnie miesięcy. Jeżeli chodzi o Hamleta, to mamy coś, czego jeszcze nie było w historii Szekspirowa. I to też dowodzi tego, że kwalifikacje nie odbywają się na podstawie nazwisk wielkich aktorów, ukończonych szkół teatralnych. Selekcjonerzy oceniają za przeproszeniem najczęściej pupą. Przemy? Jak pupą. Tak, w sensie, lalką, że lalką. Nie, pupą, czyli pupą. W sensie, jak nie boli, jak nie boli, to dobrze, a jak boli, to niekoniecznie dobrze. I tutaj faktycznie jest sytuacja taka, że pojawił się spektakl, w którym grają tylko i wyłącznie dzieci w zasadzie, najważniejsze role. Są wspomagani dwójką aktorów. Ja ten spektakl oglądałem, nie wiedząc, skąd on jest. I zobaczyłem dzieciaki, mówię, o rany, no, ciężko będzie im rywalizować z zawodowymi aktorami, czy też absolwentami szkół teatralnych, czy też osobami, które za chwileczkę skończą szkołę teatralną. Nagle się okazało, że to są niesamowite dzieciaki, bezczelne, wchodzące na scenę, realizujące swoją wizję. I dopiero później zobaczyłem, że cały ansambl realizatorski to są zawodowcy z Teatru Polskiego z Poznania. A to się okazało później. Jest to spektakl, który powstawał w ramach dekonstrukcji spektaklu Hamleta w reżyserii Maji Kleczewskiej. O, tutaj proszę nie wchodzić na grunt pana profesora. Ja nie będę tam absolutnie wchodził, tam gdzie jest pole pana profesora, to mi daleko. Tak więc nie ma takiej możliwości. W każdym razie... Proszę śmiać się obok mikrofonu. Dobrze, tutaj ograniczniki siadają. Małą premierę Hamleta w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 83 Łejery z Poznania w produkcji z Teatrem Polskim z Poznania. I teraz, proszę państwa, nie wiem, czy Kuba Sadowski w Warszawie nadąża w pobliżu tego telefonu, ale mamy kolejne już zaproszenie podwójne. Magdo? Tym razem do Teatru Miniatura, gdzie ten spektakl zostanie zagrany na 2 sierpnia na godzinę 15:00. Podwójne zaproszenie na małą premierę. Tak, więc ja tylko powiem, że to jest spektakl. Co roku do nas przychodzą widzowie i pytają, czy jest coś dla dzieci. Więc ten spektakl jest adresowany do dzieci od 9 roku życia wzwyż. Natomiast tam jest tyle płaszczyzn tego spektaklu, że dorośli znajdą tam też zdecydowanie więcej. Natomiast frajdę oglądania tych dzieciaków, których no są niesamowici, więc serdecznie na to zapraszamy i cieszymy się, że Teatr Miniatura w tym roku jest naszym partnerem i udostępnił tę scenę. 22 333 33 33. Kubo, bardzo proszę, pośpiesz się i dostarczaj nam informacji, czy państwo są chętni. To na 2 sierpnia, na godzinę 15:00 oczywiście. To nie jest wieczorny spektakl. Teatr Miniatura w Gdańsku, w Rzeszczu. Kończy właśnie tam swoją dyrekturę, czy dyrekcję Romuald Wicza-Pokojski. A rozpoczyna jesienią Michał Derlatka. Teatr, który no, zazwyczaj zapraszał i dorosłych, i dzieci. Przepraszam, i dzieci, i młodzież, i dorosłych. Tak więc myślę, że będą państwo tam fantastycznie czuli się na swoim miejscu. 2 sierpnia o 15:00 mała premiera Hamleta w Teatrze Miniatura. No i już przechodzimy do dużych Hamletów, czyli w nurcie głównym i pan profesor szczęśliwy, że może nareszcie zabrać po pewnej 5-minutowej przerwie głos. Ale no, się ucieszył, naprawdę się ucieszył. Ale przypomnę, że to, co Krzysztof mówi, znajdziemy również w tekście Hamleta. Ponieważ Hamlet, gdy rozmawia z Rosenkrantzem i Guildensternem, pyta, co zmusza aktorów do podróżowania, a oni mówią, że jak to co, konkurencja zespołów dziecięcych. Tych małych piskląt, jak je nazywa Rosenkrantz. I rzeczywiście od początku XVII wieku w Londynie powstały dwa zespoły dziecięce, które stanowiły poważną konkurencję dla zespołów dorosłych. Zespoły dorosłe grają w teatrach publicznych, które są na południowym brzegu Tamizy i na północ od miasta. Żeby tam się dostać, trzeba pojechać albo przepłynąć Tamizę łódką. I było to kłopotliwe. A zespoły dziecięce grały w zamkniętych pomieszczeniach poklasztornych. I dostęp był o wiele łatwiejszy. Były to tak zwane teatry prywatne i tak się składa, że w tym roku na naszym festiwalu, w tym nowym nurcie wokół Szekspira, pokazujemy sztukę, której polski tytuł brzmi Rycerz ognistego pieprzu. I ta sztuka z 1607 roku pierwotnie była grana przez zespół dziecięcy. I w samym tekście mamy bardzo wiele odsyłaczy do dzieci i do ich wzrostu, a nawet cech anatomicznych skrywanych. Tak. Wyobraźnia pracuje. Tak. No i ale mówimy teraz o dużym Hamlecie, który sprowadzamy. Ten o problemach technicznych to Joasia może powie, jeśli chce się podzielić tym swoim balastem. Ale mówimy o Hamlecie w reżyserii Mai Kleczewskiej, której chyba przedstawiać nie trzeba. Jedna z najwybitniejszych tutaj reżyserek, czy reżyserów w ogóle w Polsce. I zrobiła spektakularne przedstawienie. Mnie nie wypada ani oceniać tego, ani rekomendować jurorom. Podpowiadać, co chciałbym, żeby, czy który teatr powinien zdobyć naszego złotego Jurika, dlatego postaram się mówić tylko o tych aspektach formalnych. W Poznaniu jest to grane w starej rzeźni, w postindustrialnym budynku wynajmowanym przez Teatr Polski. I tutaj musieliśmy znaleźć odpowiednią przestrzeń i Zbigniew Libera, scenograf, przyjechał tutaj, chodził po Gdańsku, oglądał różne nasze propozycje i jak tylko zobaczył Kościół Świętego Jana, natychmiast podjął decyzję tu. Nie stocznia tylko. Nie stocznia, nie. W przedstawieniu tym każdy znajdzie coś, na pewno coś ciekawego i oryginalnego. Widzowie chodzą od sceny, tych przestrzeni scenicznych jest 5 czy 7 i widzowie przechodzą od jednej do drugiej, ale każdy robi, to nie jest tak, że jest jakiś przewodnik i prowadzi widzów, tylko nagle słyszymy, że z drugiego końca przestrzeni ktoś coś tam wykrzykuje, czy mówi, czy gra na instrumencie. Wiadomo, że coś tam się dzieje, więc część ludzi idzie oglądać, co tam się dzieje, a część zostaje oglądając ciąg dalszy tego, co dotąd oglądali. W ten sposób każdy widz praktycznie może w różnej kolejności obejrzeć część scen. W całości nie jest w stanie obejrzeć. Bo chyba, że kilka razy przyjdzie, co w przypadku festiwalu nie jest możliwe. Może przyjść tylko 2 razy, ponieważ są 2 pokazy. Tak, ale 2 razy też nie wystarczy. 3 razy, bo tam są sytuacje, kiedy 3 sceny jednocześnie są grane. Czyli w Poznaniu ewentualnie. Czyli trzeba by 3 razy zobaczyć. My 2 razy pokazujemy. No i bardzo ważne, że będzie Hamlet ukraiński. No tak, Hamlet jest Ukraińcem, który gra po polsku i po ukraińsku. Jego mamusia po rosyjsku jest, jeszcze, jego mamusia jest Rosjanką, mówię o aktorce. Lona Szostak. I gra po rosyjsku. Mamy też aktorów o różnym pochodzeniu etnicznym. Fortinbras, który na końcu wchodzi ogłaszając, że to też jest jego kraj, jest czarnym aktorem, co na pewno wzbudzi jakieś kontrowersje i różne interpretacje, ale to już nie chcę w to wchodzić. W każdym razie inscenizacyjnie jest to ciekawe. No, reżyserka tutaj ma mnóstwo swoich pomysłów. Tutaj nie będę jakby... Horacy jest na wózku inwalidzkim, jest ucharakteryzowany na słynnego fizyka niedawno zmarłego angielskiego i bardzo dobrze to gra. On też wygłasza monolog Być albo nie być. Także tam jest dużo takich propozycji odbiegających od klasyki. I powinno to widzów zainteresować. Technicznie, inscenizacyjnie jest to bardzo skomplikowane. Ta ekipa wspomagająca aktorów jest bardzo liczna. Nagłośnienie jest na 3 kanałach jednocześnie, czyli przy słuchawkach można przełączać na wybrany kanał, a jest ich 3, jak mówię, więc każdy z tych kanałów musi mieć swoją obsługę akustyczną. Także to jest wszystko bardzo, bardzo skomplikowane, a i cieszę się, że udało nam się tutaj dzięki też nieustępliwości pani Joasi, która wykazała wiele takiego talentów dyplomatycznych. Dzięki temu udało się to sprowadzić. Pani Joanno, czy pani chciałaby się podzielić swoim problemem, przynajmniej jednym? Ja się tylko cieszę, że ten problem został rozwiązany, ale rzeczywiście nie obyło się bez wizyty samego pana dyrektora Teatru Polskiego Macieja Nowaka, który zresztą bardzo tutaj... Tak, ocieplił atmosferę i myślę, że tak, dzięki niemu też sporo się tutaj udało osiągnąć. Nie, chyba nie ma co opowiadać o szczegółach, tak jak profesor mówi. Technicznie jest to jeden z bardziej skomplikowanych spektakli, jakie w ogóle kiedykolwiek mieliśmy na festiwalu. Również chyba jednym z najbardziej kosztownych, ale myślę, że zdecydowanie warto tego typu spektakle pokazywać naszej publiczności. Zainteresowanie jest ogromne. No, zrobimy sporą rewolucję w kościele świętego Jana, bo rzeczywiście musimy tam zdemontować scenę, która tam właściwie prawie na stałe stoi. Pan Zbigniew Libera był bardzo nieustępliwy, no. ma swoją wizję i myślę, że za to należy go po prostu szanować. Jest artystą, ma do tego prawo. Ile trwa montaż tego spektaklu? Słucham? Powiedz, ile trwa montaż? No montaż rozpocznie się, to też jest nocą, ponieważ tam w Kościele Świętego Jana jeszcze do 28 lipca, do późnej nocy trwa festiwal muzyczny. No i praktycznie dopiero wtedy możemy wkroczyć, bo już ekipa z Teatru z Poznania chętnie zaczęłaby jeszcze wcześniej. Także no, możecie sobie Państwo policzyć. 29 lipca, 30 i 31 wieczorem gramy. Także rzeczywiście jest to właśnie też złożona sprawa. To jest jeszcze podczas Jarmarku Dominikańskiego, tak. Stragany. Handlujący, kupujący. I sobie wyobrażam te tiry z scenografią, które tam wjeżdżają, roztrącają stragany, rozjeżdżają przypadkowe zwierzątka. O nie. Ma fantazję tego wieczoru, całe szczęście. No, mam nadzieję, zresztą to sprawdziliśmy, nie będzie straganów bezpośrednio przy Kościele Świętego Jana na ulicy Świętojańskiej, więc jakoś nam się uda i scenę, i krzesła zresztą, które tam stoją na stałe wywieźć, przygotować, wyścielić taką czerwoną, jak to nazwać, no, materiał dywanami. Troszeczkę ten kościół zacznie przypominać meczet, co też doda niezwykłych znaczeń. No, scenograf tak. Nie krył tego. Tak, dlatego też ogromnie mu zależało właśnie na kościele. Tak, no to zapowiada się naprawdę intrygująco. To 31. Czyli w ostatnim dniu pięknego miesiąca lipca w kościele Centrum Świętego Jana w Gdańsku. A Maciej Nowak doskonale zna ten teren, ponieważ centrum należało wcześniej także do Nadbałtyckiego Centrum Kultury, którego to centrum Maciej Nowak przez jakiś czas był dyrektorem, zanim stał się dyrektorem Teatru Wybrzeże. No teraz w Teatrze Polskim w Poznaniu. Troszkę może komplikujemy, ale chcemy też pokazać złożoność i przez to atrakcyjność zjawiska, jakim jest Festiwal Szekspirowski. Otrzymaliśmy wiadomość od Kuby Sadowskiego, że pani Halina Ingielewicz, przepraszam bardzo, jeżeli przekształciłam nazwisko pani, otrzymała zaproszenie na The Tiger Lilies. Na razie, Kubo, rozdawaliśmy zaproszenie jeszcze na małą premierę Hamleta. O Rzymie nie było w ogóle mowy, więc proszę nie rozdawać, nawet się nie zapędzać w tym kierunku. Tym bardziej, że jeszcze nikt nie wie, co oznacza Rzym w kontekście tego festiwalu. Powiedzmy, że to jest jeszcze rozgrzewka. Pan profesor bardzo ucieszy się, że to jest zaledwie wstęp, to co teraz czynimy. Powiedzmy, że ten festiwal jest szczególny i teraz spróbujmy takie cechy charakterystyczne szybciutko wyodrębnić. Po pierwsze, czy Festiwal Szekspirowski pokazuje najlepsze spektakle minionego okresu. Z polskich bez wątpienia tak. przynajmniej spośród tych, które zgłosiły się do konkursu o Złotego Jurika, a nie wszystkie teatry się zgłaszają. Na przykład Teatr Narodowy nie zgłasza się z zasady, ponieważ uważa, że im nie wypada występować w konkursach. No, może nie wypada rzeczywiście. Są teatry, które z góry wiedzą, że przedstawienie, które wystawiają, jest nie do przeniesienia, nie da się z przyczyn technicznych. I te tak jak w tym roku też przynajmniej jedno przedstawienie się nie zgłosiło do konkursu z tego powodu, ponieważ warunkiem konkursu jest to, że zaproszony teatr przyjedzie do Gdańska. W każdym razie polskie spektakle powinny być z założenia najlepsze i te wyodrębnia, czy selekcjonuje Łukasz Drewniak tradycyjnie. No i między innymi wybrał właśnie do konkursu o Złotego Jorika, jak to się mówi, Hamleta Maji Kleczewskiej z Teatru Polskiego w Poznaniu, bo tego wyraźnie nie powiedzieliśmy. Są jeszcze dwa, o których dopiero za jakiś czas powiemy, żeby już ten bałagan jednak miał swoje granice. Natomiast ze świata sprowadza pan profesor te spektakle, To znaczy polskie selekcjonuje Łukasz, który najpierw wybiera powiedzmy 3 czy 5 przedstawień, które uznaje za najlepsze i ja je oglądam i później wspólnie decyzję podejmujemy i to jest decyzja wspólna. Natomiast zagraniczne w większości to ja je oglądam i zapraszam. Z tym, że oczywiście oglądam znacznie więcej niż zapraszam. No i czy to są najlepsze? Trudno mi tak oceniać. Dobór do festiwalu nie jest doborem typowym, takim jakościowym. Na przykład jak się ogląda teatry angielskie, bardzo często one są aktorsko świetne i ci aktorzy są i śpiewają, i tańczą, i pięknie mówią, i wierszem mówią i wszystko jest dobre. Ale inscenizacyjnie z kolei to są bardzo tradycyjne przedstawienia, jakich u nas dawno nie było, a w Polsce znaleźć nie można. I oczywiście teatr ten, który bardzo myszką trąci, przy świetnym aktorstwie, świetnych wykonawcach, to nie jest repertuar, czy to nie są kandydaci na festiwal, który raczej orientuje się w tym, co w teatrze buzuje, co jest poszukujące, najnowsze. Wszystkie trendy dzisiejszego teatru, wydaje mi się, są pokazywane na naszym festiwalu. Także ten dobór i część naszych widzów jest też, powiem, może niedyplomatycznie rozpuszczona, bo są przyzwyczajeni do tak wielu różnych inscenizacji, że to oczekiwanie nowości i odmienności jest bardzo duże. I sam znam takich ludzi biznesu, których się z reguły nie podejrzewa o większe rozeznanie w tym, co w teatrze, że potrafią kapryścić. Mówi, no to coś, po co to sprowadzone było? Ja coś podobnego widziałem 7 lat temu tutaj, no i tak kapryszu. Także nie chciałbym mówić najlepsze, najgorsze, czy znaczy najgorsze to odpadają oczywiście, ale myśl, staramy się oryginalne. Tak, i pokazać taki teatr, jaki jest po prostu, jaki teraz jest szekspirowski teatr w świecie. Na nieszczęście dla ludzi, którzy kochają teksty Szekspira, w naszej części świata teatr w ostatnich 20 latach mocno odchodził od literatury, uważając to za sztuczne i konwencjonalne zakłamywanie świata. Teatr w środkowej Europie, czy powiedzmy między Niemcami a republikami bałtyckimi i Rumunią, w tym tej środkowo, częściowo zachodniej Europie, bardzo się zmienił w ostatnich 20 latach. Właśnie ta orientacja literacka mocno zanika. mamy teatr nie tylko reżysera, ale teatr, który czerpie z tego, co jest dzisiaj sztuką, czyli z wideo artu, z body artu, z instalacji. Czyli obraz zaczyna dominować kosztem języka. Język jest redukowany albo ulega dekonstrukcji, przez co ukazywana jest nieadekwatność języka jako narzędzia opisu rzeczywistości. Bo język na przykład, język jest linearny, a my percypujemy symultanicznie świat. Więc tu jest wiele argumentów właśnie przeciwko językowi i ofiarą tego pada Szekspir, którego się szatkuje, tnie, skraca, miesza różne sztuki w jedną albo dodaje, efekty bywają tutaj najgorsze, jeśli reżyser z dramaturgiem dopisują. To są często bazgroły grafomańskie i tu nie chodzi o charakter pisma, tylko o poziom intelektualny. Nieporadność jest niekiedy zdumiewająca, ale może o to chodzi. No, skoro jest epoka postestetyczna, to może i postintelektualna. Także... No tak, ale... Proszę. Także tutaj różne rzeczy się robi z Szekspirem. Myśmy takie rzeczy też pokazywali na festiwalu. Także nie to, że odrzucamy, tylko mnie się wydawało, że literaturę tworzy się po to, żeby więcej powiedzieć przy pomocy mniejszej ilości słów. I poezja, a Szekspir pisał wierszem. Wiersz tworzy się po to, żeby, jak to mówimy w nauce, zwiększyć nośność informacyjną tekstu. Proszę bardzo, tak. No, a jak ktoś tego nie czuje i nie rozumie, to będzie swoje tam wrzucał tych parę przekleństw po grzebie w rozporku i myśli, że wielki teatr robi. Tu panie profesorze, tu proszę się powstrzymać. W nocy też można. Proszę nie korzystać z tej sugestii pana profesora. No, wysłuchaliśmy takiego ładnego przemówienia, wykładu profesorskiego, no ale odpowiada profesor grzecznie na moje pytanie. Co jeszcze wyróżnia ten festiwal? No wyróżnia to, że pojawił się w jakimś momencie, zaraz dowiemy się kiedy, nurt offowy, który jest w całej rozciągłości konkursem. Tylko tak w skrócie, Krzysiu, dobrze? Krzysztof Grabowski. W skrócie mogę powiedzieć tyle, że mamy dla tych, którzy czasu nie mają, najkrótszego Szekspira na świecie. 4-minutowego w konkursie, więc to tak w skrócie, jak ktoś naprawdę ma mało czasu na cały festiwal, to mamy taką produkcję, która powstała w Triclock Company w Stanach Zjednoczonych. Hubert Michalak przyjedzie z tym spektaklem, zagra go 50 razy i to jest spektakl 1 na 1. Jeden widz, jeden aktor, zagrany 50 razy w wersji i polskiej, i angielskiej, w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie widzów. A ile trwa taki jeden moduł? 4 minuty. 4 minuty. To jest najkrótszy Szekspir na świecie. To wydłużył, bo ja słyszałem, że 3 minuty. Nie, 4. 4 były. Tutaj ciekawość nad tym spektaklem jest taka, że spektakl powstał w języku angielskim. Każda sekunda w tym spektaklu jest uzależniona od wersyfikacji angielskiej, specyficznej jakby dla Szekspira, i każdy ruch aktora jest związany z tą wersyfikacją. Chcąc go przełożyć na język polski, Hubert Michalak sięgał do wszystkich możliwych przekładów i nie znalazł żadnego, który by pozwalał w rytmizacji polskiej zachować, nie zmieniając formy spektaklu. I tutaj strasznie jest przerażony tym, co pan profesor powie, artysta, ponieważ on sam przetłumaczył monolog Jakuba z Jak wam się podoba. No i liczymy na to, że nam się spodoba, a jemu najbardziej, że profesorowi się spodoba. Tak więc czekamy. Natomiast mówiąc o konkursie, mamy w tym roku oczywiście nowy skład. Kiedy pojawił się Szekspir, bo to nie było od początku przecież. To znaczy teraz mamy czwartą edycję konkursową, natomiast ja szefem OFA jestem 6 rok, natomiast edycji festiwalu jest już około, moim zdaniem to będzie chyba gdzieś 18, ale to jak to? Nie mam pewności. Edycji? Z tego, Szekspirów na pewno rozpoczął się to był pomysł. Tak, to był pomysł Alicji. Alicja Mańkowska, obecnie natomiast nazwę Braille wymyślił profesor. Tak, ale tak. Alicja Mańkowska, pamiętam, że obecnie Alicja Braille oczywiście, żona Grzegorza Braille'a, wiem, że już prowadziła wiele, wiele lat temu, jak ja byłem na studiach w szkole teatralnej, a niestety to już było dość dawno. No dobrze, to precyzyjnie nie będziemy liczyć. W razie od jej... Ojej. Przepraszam bardzo, ale chyba chłodno. Klimatyzacja szaleje. Najważniejsze, że ten opowy nurt oczywiście jest od bardzo dawna, ale w konkursie od lat czterech, tak? Tak, czwarty rok w tym, teraz będzie czwarty skład jurorów. W tym roku zaprosiliśmy do Gdańska Ewelinę Marciniak, Pawła Łysaka i Pawła Szkotaka. Tak więc trójka jurorów, oprócz tego wszyscy widzowie, którzy zakupią karnety, mają też prawo do objęcia statusu jurora publiczności, a dziennikarze Gazety Festiwalowej mają też swój werdykt i mogą przyznać nagrodę dziennikarzy. W tym roku, z racji tego, że Szekspirow jest częścią większego projektu, który Teatr Szekspirowski realizuje, czyli Shaking the Walls, i tutaj będziemy mieli też specjalną nagrodę dla spektakli, które właśnie dotykają kwestii murów, przełamywania murów, przełamywania stereotypów, więc jakby wychodzenie naprzeciwko jakby wszystkim problemom związanych z murami, których myślę, że ostatnio na świecie jest wiele. To nie była najkrótsza na świecie odpowiedź na moje pytanie, no ale bardzo interesująca. Mamy długie mury. Dobrze. Ale czy zdążymy, Magdo, z informacją, że najkrótszy Szekspir na świecie znalazł się w puli zaproszeń dla państwa? Tak, oczywiście. Tutaj też bardzo szybko powiem. Jedno podwójne zaproszenie do Teatru w Oknie na najkrótszego Szekspira na świecie na 29 lipca, godzina 23.30. 22. Ja myślę, że to do księgi Guinnessa może trafić. Również z tego względu, że relacja czasu dotarcia na przedstawienie, do samego przedstawienia. Będzie... W czasie jarmarku dodajmy, tak. Krzysztof, ale nie wiem, czy ty dodałeś, że to jest spektakl dla jednego widza. Tak, ja mówiłem, że to jest jeden na jeden. Jeden aktor, jeden widz. A, ale tego mogliśmy byli nie zauważyć przy tej mnogości informacji, które podałeś. Proszę Państwa, może niektórzy usłyszeli chociaż. 22, 333, 33, 33. To już jest drugie podwójne zaproszenie na Szekspirofa, czyli wcześniej na małą premierę Hamleta i teraz na najkrótszego Szekspira na świecie. Proszę Państwa, zakończą się już zaproszenia, tak więc bardzo proszę, by Państwo trzymali rękę na pulsie, no i przede wszystkim na słuchawce telefonu. Jakkolwiek nazywałoby się to, co bierze się do ręki, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego. Jest jeszcze jedna cecha, ale ta od tego roku dopiero, lub tylko w tym roku, tego nie wiemy. Czy również w skrócie i ogólnie moglibyśmy prosić, by pan profesor zechciał powiedzieć, cóż takiego nowego pojawia się absolutnie i to będzie ten taki trzeci wyróżnik. No tak, mamy nowy nurt, czyli wokół Szekspira, tak go umownie wewnętrznie nazwaliśmy. I są to sztuki albo z okresu, kiedy Szekspir żył i niekoniecznie z Anglii, albo sztuki dzisiejsze inspirowane, wyraźnie inspirowane Szekspirem, tak bezpośrednio, tak jak wspomniany Tom Stoppard i Rosencrantz i Guildenstern nie żyją. Czy Rycerze Ognistego Pieprzu? Tak, Rycerz Ognistego Pieprzu to jest sztuka z 1607 roku. Przepraszam, jeden tylko rycerz. To jest jedna sztuka angielska, bo mamy drugą chorwacką z 1565 roku, czyli dwie sztuki z epoki Szekspira. Mieliśmy jeszcze Chińczyków z 1600 roku, ale zdaje się, że na skutek jakichś zatargów politycznych sprawa upadła. Także Chińczycy nie przyjechali, a bardzo, tak, bardzo piękna sztuka. Bardzo naród faktycznie. No dla nich tak, tak. Ale bardzo chcieli i ja to przedstawienie widziałem. Bardzo ciekawe. Handan Dream. Sen tak, tak, tak. Z 1600 roku sztuka. Tu pani Anna powiedziała po chińsku. Chcemy pokazać, skąd to się wzięło. Wzięło się z chęci pokazania, że Szekspir nie tworzył w izolacji, tylko w jakimś kontekście kulturowym, który w wypadku Londynu stworzył dramat wyjątkowy, jako rodzaj literacki i teatr wyjątkowy, ale nie działało to w próżni. W innych krajach też mieliśmy teatr, w Polsce może mniej, ale na terenie Niemiec czy Włoch, Francji, Hiszpanii, tam Hiszpania jest rzecz bardzo godna uwagi. Tam wszędzie się działo dużo teatralnie i to chcemy przybliżyć naszym widzom. Jeśli to chwyci, jeśli się spodoba, to będziemy kontynuować w przyszłych latach. Także to jest miało być krótko. Tak, bardzo dziękuję. To jest ten trzeci wyróżnik, no i ten czwarty już pojawił się w zasadzie na początku, no bo nie zawsze spektaklom na Festiwalu Szekspirowskim towarzyszy koncert, czyli Tiger Lilies w wersji koncertowej. Chociaż dość często, bo mieliśmy i sonety, i śpiewającą flamantkę Mieliśmy jeszcze węgierkę, a właściwie Afrykankę z Węgier. No tak, ale Senedagadu. No to nie jest aż tak bardzo charakterystyczne, powiedziałabym, dla tego festiwalu, a jednak The Tiger Lilies, no to jest coś, co mogłoby równie dobrze pojawić się na innym festiwalu, tak, który jest festiwalem muzycznym. No to tak bardzo... Albo kabaretowy, no bo to jest rodzaj też kabaretu, teatru, kabaretu. Mówi się, że postmodernistyczny charakter ma. No, cokolwiek by to znaczyło, jest to grupa bardzo interesująca, ale Państwo ją znają, bo przecież oni bywali w Polsce, w Trójce ich muzyka była grana i teraz też zostanie zagrana. Oto kolejny utwór, ale zapowiem tak troszkę ciszej, bo on wprowadzi już bardziej nocny klimat. Bardziej niż ten, który wprowadził utwór zaczynający. Papa's grave, it waits for you. you're alone. So you're Jesus on the ropes, a Messiah without hope. You're a king. Tak też potrafią śpiewać The Tiger Lilies. To teraz na moment, czy przez moment, nie żartuję, ten utwór dedykuję tym, którzy czują się z pewnego powodu samotni w Gdańsku. A to jest Trójka pod Księżycem w lipcową noc z sali kolumnowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego nadawana. Zazwyczaj swawolimy w tym miejscu. Także jeszcze możemy ewentualnie pana profesora troszkę sprowokować, żeby pożartował, zanim zechce nas opuścić. Pan profesor Jerzy Limon przewodzi naszej grupie, ekipie, a jest w niej również Joanna Śnieżko-Misterek, koordynująca program, Magda Hajdysz, rzeczniczka, oraz Krzysztof Grabowski, no, prowadzący trudny konkurs zwany Szekspirofem. Bardzo ładnie pisze się Szekspirof. Proszę sprawdzić w materiałach. Pani napisała do nas, proszę bardzo, zadzwoniła do nas pani, oczywiście zapomniałam imię, ale nazwisko jest pani Sławińska. Pani Maria Sławińska. Zadzwoniła do nas pani Maria Sławińska, która otrzymuje zaproszenie podwójne nam. Na co? Na najkrótszego Szekspira na świecie. Nadal nie ma kandydatów czy chętnych na małą premierę. Może dlatego, że ci mali nie słuchają nas o tej porze, prawda? Bo tak to by zadzwonili. Mali będą wyspani na festiwal, bo to przecież już za chwileczkę, tak więc liczymy na to. Natomiast jeżeli jakaś... Może rodzice na przykład. Może rodzice słuchają. Dla wnuczka rodzice. Natomiast ja też chciałem przekazać, to jest od 9 roku życia, natomiast to jest spektakl zdecydowanie też dla widzów dorosłych. Natomiast wszyscy tam odnajdą coś dla siebie, ale jestem też przekonany, że od tylu lat ludzie pytają, czy jest właśnie Szekspir dla dzieci. Tak, było już o tym, panie Krzysztofie. Tak, a tutaj łączymy jedno z drugim, czyli dzieci dzieciom, ale nie tylko dzieciom. No dobrze. No to teraz może powiedzmy o tym, co wydarzy się dzisiaj, czyli w piątek. Konferencja jest oczywiście tylko dla dziennikarzy, ale będzie też coś dla widowni, czyli inauguracja i pierwszy spektakl, panie profesorze. Tak, pierwszy spektakl to będzie komedia Jak wam się podoba w reżyserii Krystyny Jandy. z tym, że chciałbym podkreślić, że jest to przedstawienie gościnne na festiwalu. To nie jest przedstawienie, które bierze udział w konkursie o nagrodę Złotego Jurika. No nie, no w żadnym wypadku. No. Tylko. To jest lato, no wiem, czy... to jest lato z Szekspirem po prostu. Ale zaprosiliśmy Teatr Wybrzeże gościnnie na festiwal. No tak, tak wypadało, tak nam się wydawało. No i... Komedia, jak wam się podoba? Teatru Wybrzeże w reżyserii już wiemy, Krystyny Jandy. No ale spektakl grany oczywiście na... scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jest to kontynuacja pięknej już kilkuletniej tradycji pod hasłem, co już padło, Lato z Szekspirem. Premiera odbyła się 29 czerwca, kiedy to lato rozpoczęło się. Zaczęliśmy wesołymi kumoszkami z Windsoru w reżyserii Pawła Aignera. No to przed laty. Tak, tak, tak. I to jest wielki przebój, który... trwa, tak? Czyli... Tak, jeszcze pokażemy w tym roku kilka razy, ale po festiwalu w sierpniu właśnie pokażemy kumoszki i pokażemy też zespół Pieśń Kozła, który pokaże nam dwie sztuki inspirowane Szekspirem, ale to już jest po festiwalu w ramach lata z Szekspirem. No ale właśnie, wróćmy do jak wam się podoba, bo to bardzo szczególny spektakl i ja coś zacytuję. Proszę trzymać kciuki, żeby udało mi się bez chrypy przebrnąć. Panuje tu słowo, a nie czyn. Gdyby dziś kto na scenę dał sztukę tak swobodnie złożoną z rozmów, choćby pełnych dowcipu, nasza społeczność, znużona i znękana, dla której słowo